palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 czerwca, minęła właśnie 18. Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam na serwis. Jutro rano narada w sprawie ewakuacji Polaków z Izraela. Ambasada w Tel Awiwie ma listę osób, które są w tym kraju. W Toruniu protest po ataku obcokrajowca na 24-latkę. Kobieta walczy o życie w szpitalu. Ułatwienia dla kierowców w razie dużych korków na A1. W weekendy będą otwierane bramki. W MSZ jutro kolejna narada w sprawie możliwości pomocy w ewakuacji Polakom, którzy chcą wyjechać z Izraela w związku ze wzrostem napięcia w regionie. Polska ambasada w Tel Awiwie ma listę osób, które przebywają w Izraelu i zarejestrowały się w specjalnym systemie. Możliwość wyjazdu dla naszych obywateli organizuje odpłatnie jedna z polskich placówek honorowych w regionie. Michał Fedusio. Według informacji pojawiających się w polskich mediach o poranku, polska ambasada w Tel Awiwie miała organizować autokarowy wyjazd Polaków z Izraela. Chodzi o grupę ponad 200 osób zarejestrowanych wcześniej w systemie Odyseusz. Jak wskazuje jednak rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński, to inicjatywa własna konsula honorowego Rzeczpospolitej w Betlejem. Jest inicjatywa ze strony naszego konsula honorowego, który na zasadach komercyjnych organizuje wyjazd do Izraela. Z naszej strony placówka również informuje o możliwości opuszczenia Izraela drogą morską i lądową. O ewentualnym zaangażowaniu MSZ w ewakuację polskiej ludności z Izraela jego władze mogą powiadomić po jutrzejszej naradzie. Polski resort wciąż odradza wszelkich podróży do Izraela, szczególnie po rozpoczętych w piątek nalotach tamtejszego wojska na cele w Iranie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Około 200 osób wzięło udział w Toruniu w proteście po brutalnym ataku na 24-latkę. Kobieta została zaatakowana nożem w czwartek przez 19-letniego Wenezuelczyka. W stanie ciężkim przebywa w szpitalu, walczy o życie. Napastnik został aresztowany na 3 miesiące i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Uczestnicy protestu sprzeciwiali się migracji i zapowiedzieli organizowanie patroli obywatelskich w mieście. Warszawska policja szuka mężczyzny, który zranił ostrym narzędziem 33-latka. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej mówi, że stało się to wieczorem na ulicy Koński Jar na Ursynowie. Z następnych ustaleń wynika, że między dwoma mężczyznami doszło do sprzeczki, w wyniku której jeden z nich ranił drugiego ostrym narzędziem. W związku z powyższym 33-letni mężczyzna trafił do szpitala. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, no i na tą chwilę ustalamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia oraz szukamy sprawcy. Napastnik zaatakował w czasie koncertów z okazji Dni Ursynowa. W razie dużych korków na autostradzie A1 będą otwierane bramki. Ta zasada będzie obowiązywała w wakacyjne weekendy, wyjaśnia Anna Kordecka z firmy Gdańsk Transport Company. Otrzymaliśmy polecenie ze strony Ministerstwa Infrastruktury mówiące o tym, że w razie wystąpienia wydłużonych zatorów na bramkach zjazdowych, na głównych placach poboru opłat w Rusocinie czy w Nowej Wsi, jeżeli ten zator będzie wynosił powyżej 25 minut, wówczas operator jest uprawniony do podjęcia decyzji o czasowym otwarciu szlabanów zjazdowych. Na jak długo? To jest na czas około 15-20 minut na po prostu rozładowania tych zatorów na zjeździe. Na A1 trwają remonty. Utrudnienia kończą się między Pelplinem a Kopytkowem. W rejonie węzła Nowe Marzy do czwartku możliwy będzie tylko zjazd od strony Gdańska na Bydgoszcz. Strażacy z Komendy Powiatowej w Pleszewie w Wielkopolsce, zwycięzcami 17 ogólnopolskich mistrzostw w ratownictwie. Drugie miejsce zajęła drużyna Centrum Ratownictwa z Wrocławia, trzecie studenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Było dużo trudnych zadań, poziom był bardzo wyrównany, podsumowuje organizator mistrzostw Adam Dowgiało z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie. Zawodnicy musieli się wykazać znajomością technik resuscytacji wdrożeniowo-oddechowych, jak również znajomością postępowania przy urazach czy zdarzeniach internistycznych. Poziom był bardzo wysoki, między drugim a trzecim miejscem była raptem różnica jednego punkta, mimo że osiągnęły te zespoły poziom 2500 zdobytych punktów. Także poziom był bardzo wysoki, różnice punktowe między zespołami były naprawdę niewielkie. W zawodach wzięło udział 38 zespołów ratowniczych z całej Polski.

Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Już dziś finał 62. festiwalu w Opolu. Na scenie legendy Jacek Cygan, Edyta Górniak, Majka Jeżowska, Ryszard Rynkowski, Ewa Bem, Edyta Geppert, Urszula Dudziak, Natalia Schroeder, Roxy Węgiel i wielu innych. Oglądaj już dziś o 19.45 w TVP1 lub online w TVP VUV. Zgłoszenia gwarantowane. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz będzie o sporcie. Jeszcze godzina, a jest 10 minut po 18. Trzecia strona medalu. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy. Krzysztof Łoniewski. I Dariusz Urbanowicz. Co dzisiaj ciekawego w sporcie? Bardzo dużo się dzieje. Mnóstwo i będziemy zaraz o tym mówić, bo mówi się o tym, że to najlepszy dzień polskiego motorsportu niemalże w historii. Zaraz będziemy na ten temat rozmawiać z Tomaszem Szmandrą, ale teraz może posłuchajmy, bo cały czas żywa sprawa selekcjonera Probierza, ale także tego, co wydarzyło się równo tydzień temu, gdy Carlos Alcaraz ograł Jannika Sinnera w finale Roland Garros. Chciałem pochwalić, że miło się słucha takiej audycji, jak prowadzący nazywają rzecz po imieniu, że trener Probierz został trenerem po znajomości. No i trzeba docenić to, że taki Robert Lewandowski, nobrny, introwertyczny, nielubiany, potrafił wsadzić kij w mrowisko. Dziękuję ci za audycję. A my panu dziękujemy za ten telefon, to teraz będzie o tenisie. To finał Paryżu, no bardzo lubię Sinnera, nie? I tak... Aż chory chodziłem, jak przegrał mnie. A ten Hiszpan mnie w kurze bardzo piąchę, tak zaciska i zaciska. Aż na młody szczabi, ja taki cwaniaczek. Ja kiedy dzwoniłem do was i mówiłem wam, że zawsze baju, baju, baju, baju i zawsze to samo wychodzi. I daję taką propozycję. I zwracam się do Kulesy, żeby ten skład cały temu składowi przekazał całą kadrę. I mamy pewne mistrzostwa Europy. Pewny. A nawet mundial jeszcze by się przydał. Tak jest. To był pan Zbigniew, nasz stały słuchacz z Katowic, z dzielnicy Ligota. Panie Zbigniewie, dziękujemy za ten telefon. Jeszcze jeden mam od państwa. Andrzej, stały słuchacz. Czego się redaktorzy prowadzący chyba są nieprzychylni panu Michałowi Probierzowi, więc ja powiem tak. Pan Probierz na prezydenta w następnej kadencji oczywiście. No bo mam mocnego kandydata obecnie. Rzeczywiście. Świetna propozycja, panie Andrzeju. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Proszę państwa, Robert Kubica na czele zespołu AF Corse, czyli prywatnego zespołu Ferrari, wygrał dzisiaj, godzinę, półtorej godziny temu, 24-godzinny Le Mans. Jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów świata. Mówi się, że to jedno z najważniejszych wydarzeń polskiego motorsportu. Prawda to? Czy to potwierdzi Tomasz Szmandra, który jest przy naszym telefonie? Dzień dobry, Tomku, ekspert motorsportu. Rzeczywiście tak jest, że to jest najważniejsze wydarzenie w historii polskiego motorsportu? No witam serdecznie przede wszystkim słuchaczy, witam panów redaktorów. No niewątpliwie tak, to znaczy pewnie będziemy mieli spory, czy sukcesy Sobiesława Zasady na przełomie lat 60., 70., tytuły zdobywane przez Krzysztofa Hołowczyca, czy Kajetana Kajetanowicza w rajdach. Czy one będą, powiedzmy, równoważne temu, co się tutaj działo, ale tak naprawdę musimy sobie powiedzieć jasno, że tak wysoko w polskim motorsporcie nikt jeszcze nie był i takich sukcesów żeśmy nie mieli. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że 24-godzinny wyścig w Le Mans to jest taki wielki szlem w motorsporcie. To są wyścigi w Le Mans 24-godzinny, właśnie ten, którego byliśmy dzisiaj świadkami. To jest Grand Prix Monaco Formule 1 i 500 mil w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych. To są trzy takie koronne dyscypliny. Są kierowcy, którzy marzą o tym, żeby zdobyć taką koronę. Takim kierowcą jest Fernando Alonso, który no, już ma za sobą zwycięstwo, chociażby w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, a teraz taki sukces odniósł Robert Kubica. I to Robert Kubica go odniósł, jak pewnie większość fanów motorsportu dobrze pamięta, po bardzo trudnych i burzliwych latach, kiedy po ciężkim wypadku w 2011 roku, już tak na dobrą sprawę, po drugorzędnym starcie w rajdzie, no, ludzie postawili na nim krzyżyk. To, że był nie w pełni sprawny, bo rzeczywiście dochodzenie do tego, żeby w ogóle prowadzić samochód, zajęło mu bardzo dużo czasu. Później był etap jego startów w rajdach, wspaniały sukces w WRC 2, gdzie zdobył mistrzostwo. Ale ciągle czuliśmy niedosyt, bo Robert był urodzonym kierowcą wyścigowym i ta Formuła 1, później ten comeback, no niestety się nie powiódł. Słabe zespoły, do jakich trafił zespół, do jakich trafił Robert, no nie dawały mu bolidów na miarę jego umiejętności i talentu. I powiem szczerze, że coraz częściej czytałem opinie fanów, kiedy po słabym okresie w Williamsie, później w dołującej Alfie Romeo, Robert no, nie miał efektów swojej jazdy w Formule 1, to no, przykro było właśnie takie komentarze czytać, że Robert jest już zawodnikiem, który ma już karierę za sobą, że tak na dobrą sprawę już nic nie osiągnie. A tutaj w drugim takim nurcie po Formule 1, czyli w Mistrzostwach Świata Endurance, czyli w wyścigach prestiżowych, wyścigach wytrzymałościowych, w tym najbardziej, jednym z najpopularniejszych zawodów w ogóle, bo to nie tylko wyścig, ale jeden z najpopularniejszych, jedna z najpopularniejszych imprez na świecie, najbardziej prestiżowych, 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, Robert Kubica wspaniale triumfuje. A to też nie było łatwe, bo przypomnijmy chociażby w 2021 roku Robert jeszcze w tej słabszej kategorii LMP2 na ostatnim okrążeniu samochód się zepsuł i na ostatnim okrążeniu Robert stracił pewne zwycięstwo. To był wielki dramat nie tylko Polaka, ale całej ekipy. Wydawało się, że taka szansa się już nie powtórzy. Powtórzyła się. Robert pokazał, że potrafi szybko jeździć. W LMP2 był później na drugim stopniu podium przed dwoma laty, a w tegorocznym sezonie stanął na najwyższym stopniu podium i to jeszcze w tej kategorii najszybszych hypercarów, czyli w klasyfikacji generalnej. To coś niesamowitego. Jeszcze parę lat temu, gdyby ktoś mi powiedział, że polski kierowca wygra ten francuski klasyk, no raczej bym chyba nie uwierzył. Tomasza Szmandry słucha się jednym tchem. Tomku, jeszcze prośba o skomentowanie wyników rajdu Polski. Miko Marczyk na miejscu drugim znów jest na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Europy. Tak, rzeczywiście mamy sukces również w Mikołajkach, które były po raz 20 już bazą najważniejszej naszej imprezy w rajdach samochodowych, czyli rajdu Polski. Tam zwyciężyli po raz drugi już w tym rajdzie Łotysze, Martin Seix i Ranars Francis. Oni powtórzyli sukces 2023 roku, a nas cieszy druga pozycja Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka, którzy no, pojechali bardzo spokojnie. Ja bym nie powiedział, że był to ich najlepszy rajd, bo może nam brakowało tego takiego pazura, jeżeli chodzi o jazdę Mikołaja Marczyka, bo liczyliśmy po cichu po wczorajszych pierwszych etapach, że może nawiąże walkę z Łotyszami. Nie udało się, ale drugie miejsce daje mu prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Cieszymy się, że mamy po latach znowu w czołówce polską załogę. Przypomnijmy, że w Mistrzostwach Europy trzykrotnym zwycięzcą był Kajetan Kajetanowicz. O tym opowiadał ekspert motorsportu Tomasz Szmandra. Tomku, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Chciałem do Darka odbić. Czy pamiętasz, kto przy tym utworze wychodził do ringu? To nie ja. Władimir Kliczko. A jednak. Best friend, peace, I love is living on the West End. Knocked out before you. Dni i będzie lato. Cieszymy się bardzo. W związku z tym to idealny moment, aby porozmawiać o skokach narciarskich. Jest z nami Igor Błachut, komentator Eurosportu właśnie tej dyscypliny pięknej. Dzień dobry. Jak się ubawił. Ale najpierw damy głos trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu, który swoją drogą był w stanie wymóc na przykład to, żeby trenować indywidualnie, więc jakieś podejście do gwiazd tutaj może jest uzasadniony. Porozmawiamy o tym, znaczy Andrzej Grabowski porozmawia o tym między innymi, że Kamil Stoch ma znów sny o skokach. Teraz śnią mi się praktycznie codziennie. No i na przykład, nie wiem, to są takie dziwne sny typu, że wiem, że mam za chwilę start, że jest na przykład 5 zawodników do mnie, a jestem dopiero w szatni, nie? I okej, że niby pełen spokój, zdążę. I już wyjeżdżam na górę, 2 zawodników do mnie, kurczę, mam buty niezasznurowane, nie? I muszę zasznurować. No i wiesz, jak to, jakbyś w smole się ruszał po prostu, tę sznurówka ci gdzieś tam wypada, coś tam ten. Kończysz to sznurowanie, no i się budzisz, nie? Albo po prostu ruszasz z belki i się wtedy budzisz, albo takie rzeczy. Też mi się przypomina, radiowcy też mają takie sny, że audycja jest zupełnie w powijakach, a ty masz wejście za pół minut. Tak, no to są właśnie tego typu sny. Też pamiętam na przykład, chyba też Adam Małysz, trudno się nie powołać, on chyba wspominał o tym, a może to Piotrek Żyła, że na tych małych skoczniach w Wiśle on się wybija i ląduje na rynku. To nie jest daleko, ale jednak. A to są piękne sny. A masz takie też? Mam czasami takie sny, że wychodzę z progu i nie mogę wylądować. Tak? Albo ląduję bardzo daleko i w momencie lądowania, kiedy już mam przyziemiać, no to wtedy się budzę i nie wiem do końca, czy lądowanie się powiodło, czy nie. Not nie ma. Ale to są fajne sny, bo wtedy budzisz się i takie, ale było super, chciałbym tak na żywo. Kamil, spytam cię o adrenalinę. To tak trochę nawiązując też do tego, co przed tobą. Skoczek jest uzależniony od adrenaliny? To się da tego nie połączyć? Tak. Uważam, że jesteśmy uzależnieni od adrenaliny. Uważam, że skoki generują tyle emocji i tyle właśnie endorfin, że to jest uzależniające. I co ty z tym zrobisz za rok? Nie wiem. No, tutaj właśnie padło pytanie, o czym marzę na tym wcześniejszym spotkaniu. Ja powiedziałem, że no, chciałbym kiedyś skoczyć ze spadochronu. Czyli to będzie substytut? No na pewno coś się znajdzie. No same podróże też są super, też generują adrenalinę w pewien sposób, bo jakby doświadczasz czegoś nieznanego, doświadczasz czegoś nowego, nawet próbowanie nowej potrawy może być adrenaliną, nie? Ciekawe, co się wydarzy w trakcie i po, nie? Także myślę, że jest wiele różnych fajnych rzeczy, które mogę doświadczać i które mogę poznawać. Spytam o ten ostatni sezon właśnie. Tak jak się ciebie słucha, też mam takie wrażenie. też tak wspominałeś, że kiedyś chciałeś odejść po cichu, teraz chcesz ładnie przejść przez ten ostatni sezon, pożegnać się z kibicami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy ty polubiłeś popularność, czy się z nią oswoiłeś? Chyba ani jedno, ani drugie. Powiedziałbym, że to wyszło bardzo spontanicznie. To, że powiedziałem, że to będzie mój ostatni sezon, to ja tego nie planowałem w ogóle, że ja to powiem w tym wywiadzie. To wyszło po prostu naturalnie, bo byłem przekonany, że wszyscy już o tym wiedzą, że tak naprawdę stwierdzam fakty. I że to okej, no miałem świadomość, że wszyscy to podłapią, bo tak jak powiedziałem, no media lubią po prostu takie rzeczy. Ale okej, no kibice stwierdzą, no dobra, no i tak już od jakiegoś czasu to wszystko się do tego sprowadza, także no normalne. Natomiast też teraz jakby z perspektywy już czasu od tej deklaracji uważam, że to było dobre z mojej strony, bo wierzę, że jest część kibiców, którzy chcieli wiedzieć wcześniej, żeby też się mogli na to nastawić, że chcieliby na przykład pojechać ze mną na te czy na tamte zawody, być ze mną w tym miejscu, bo to jest dla nich ostatnia okazja tak naprawdę. Właśnie z szacunku do nich, że przez tyle lat mnie wspierali, właśnie powiedzieć im, żeby się na to, czy żeby mogli się do tego przygotować. Pytam o jeszcze jeden dzień. 29 marca 2026, niedziela, Planica. Wyobrażasz sobie ten ostatni skok, czy jeszcze nie myślałeś o nim w ogóle? Nie starasz się nawet? Nie, kiedyś sobie wyobrażałem i w poprzednich latach miałem tak, że właśnie to jest ta presja, że wyobrażałem sobie coś i chciałem, dążyłem do tego, żeby było tak, jak ja sobie to wyobrażam, bo wtedy będzie fajnie, nie? A jeżeli to się nie stanie, no to nie będzie tak fajnie. I wtedy się po prostu spinałem, że to tak ma być, bo jak tak nie będzie, no to już coś będzie inaczej. A teraz po prostu no, realizuję jakby pewne założenia z dnia na dzień. Idę na trening, chcę po prostu skakać najlepiej na tym treningu, realizuję po prostu też zadania przez trenera, które mam zadane i tak naprawdę nie wiem, jaki będzie ostatni skok. Marzę o tym, żeby ten skok był świetny, żeby on był po prostu mistrzowski, tak, nie idealny, po prostu, żeby to był mistrzowski skok. To będzie piękna puenta, ale jeszcze pozwolę sobie na jedno pytanie. Związane z tym, o czym wspominałeś, czyli skokami po karierze. Wyobrażasz sobie skakanie za 10 lat na wielkiej krokwi dla czystej przyjemności, czy uważasz, że to już będzie trochę za daleko? Wyobrażam sobie. A za 20? Nie, za 20 już nie, ale za 10 lat jeszcze tak. Za 20 lat nie wyobrażam sobie, bo nie wiem, co się wydarzy. Myślę, że 20 lat to jest bardzo dużo czasu i nie ma co wybiegać aż tak daleko w przyszłość. Ale myślę, że za 10 lat mógłbym jeszcze fizycznie być w stanie skakać na wielkiej krokwi. Za 20 lat, kto wie. Czy będziemy cię wtedy oglądać w Pucharze Świata jako zawodnika z podpisem helmet, kamera? Nie wiem, ale na przedskoczkach, kto wie. Kto wie, kto wie. Z Kamilem Stochem rozmawiał Andrzej Grabowski, a w studiu Igor Błachut, najlepszy skoczek wśród komentatorów i najlepszy komentator wśród skoczków. No dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzisz się na skoczni za 10-20 lat? Tak jak dotychczas. Tam obok jest masę miejsca. Także. Miałeś taki epizod z jakiejś akcji promocyjnej Eurosportu. Kamil, zdaje się, komentował. Tak, coś, a ty miałeś skoczyć i podobno pierwszą radę, jaką dostałeś od instruktora, żebyś nie próbował skakać. Tak, nie próbował skakać. No i trzymałem się tej rady i wyszło jak wyszło. On za wysoki jest do skoku, gdzie ja? To wielkie wysoki. Ja pamiętam, że właśnie jak się wcisnął w ten kombinezon, od razu mi się wydawał za duży do gabarytów skoczni. To do gabarytów kombinezonu, ale to już nie demonizujmy aż tak bardzo. No dobrze, rozmawiamy dzisiaj o skokach? Czy jeszcze damy skoczkom odpocząć? Dajmy odpocząć, tak. Niech szykują formę na, no nawet nie na lato, tylko na zimę. Sezon olimpijski się zbliża. Bo ty szykujesz coś innego. No właśnie, twoją wielką pasją jest orientacja sportowa. Specjalnie nie mówię biegi na orientację, bo nie tylko biegi, ale również rowerowa jazda na orientację zimą. Biegówki, jeśli trzeba, ale dzisiaj rozmawiamy o tych letnich odmianach. No bo biegi tośmy przerabiali w Biegam, bo lubię latami. Nawet cały cykl miałeś. Przerabialiśmy, to prawda. No już nie współpracujemy, ale nie jestem obrażony. Ja też nie. Sympatia pozostała. To się cieszę, że nie jesteśmy na siebie obrażeni. Do mapy to nie wiem, bo cię nie widziałem ani razu na zawodach. Wbrew obietnicom. Ale zawsze wiem, że bieg z mapą. Ale mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy, że redaktor Łoniecki osobiście spróbuje, jak fajnym sportem jest orientacja sportowa i bieganie na orientację w szczególności. szczególności, no bo to głównie biegi, Darek głównie rowery, ja w tej sprawie dzisiaj. No właśnie, opowiadaj. Co słychać, co się dzieje? Co słychać? No więc, nie zacznę się zdania od, no więc dzieje się tyle, że w tym roku mamy Mistrzostwa Świata w rowerowej jeździe na orientację w Polsce. Po raz trzeci w historii będą rozgrywane w naszym kraju. Po raz pierwszy w Warszawie. Po sąsiedzku tereny z jednej strony, na zachodzie Warszawy, okolice Wojskowej Akademii Technicznej na Bemowie, tam będzie jeden start, no i później kilka dni rywalizacji w okolicy Wawra Wesołej, Podwiązowne będzie to podchodzić. W każdym razie wszystko, prawie wszystko teoretycznie w administracyjnym obrębie Warszawy. Rzecz jasna, przyjeżdża cała światowa czołówka. Rzecz jasna, trzymamy kciuki za naszych, aby na swoim terenie no, postarali się wypaść jak najlepiej. A jak nasi najlepsi wypadają na tle światowej czołówki? Umiarkowanie? Nie jest tak źle, natomiast jak pewnie mogłoby być lepiej. Orientację? Ciut lepiej. Ciut lepiej. Mhm. Ciut lepiej pojedyncze osoby, na pewno. Natomiast, znaczy zależy, bo w bieganiu na przykład Ola Hornik, no to jest ścisły top światowy, no to aż takiego kozaka w rowerach nie ma, chociaż są aspirujący do takiej roli. Natomiast myślę, że własny teren może tu być pomocny, a pewnego rodzaju rekonesansem, przedsmakiem tego, co może nas czekać w sierpniu, będzie impreza, która za tydzień się już zakończy. A będzie to weekend Bożego Ciała od czwartku do niedzieli. Zawody, które mają rangę mistrzostw Polski, ale także rankingu światowego. 4 dni ścigania, 5 etapów. I na tę imprezę poza polską czołówką przyjeżdża także czołówka światowa, z tej prostej przyczyny, że dla nich jest to z kolei no, test terenu, tego jak to wygląda tutaj w lesie, jak się tutaj jeździ, jakie są wyzwania nawigacyjne, jako że każdy teren, każda lokalizacja na świecie no ma swoją taką charakterystykę własną. Co więcej, swój sznyt, swój rys taki charakterystyczny mają także kartografowie. Teoretycznie to wszystko jest unormowane przepisami. Jest polska szkoła kartografii? Nie, to nie chodzi o polską szkołę. Mhm. Chodzi o to, że w ramach jednego kraju kartografowie... Mają podobną myśl, tak? Nie, rysują... mogą rysować zupełnie inaczej. To znaczy, oni wszyscy się trzymają przepisów wytycznych dotyczących tego, jak oddawać rzeczywistość w terenie na papier, czyli na mapę. I to jest zgodne z przepisami. Natomiast każdy narysuje ci to inaczej. No jakbyś kazał, nie wiem, 5 malarzom narysować dzbanek umowny, to każdy ten dzbanek narysuje troszkę w swoim stylu. Mhm. Tak samo jest z kartografami, więc dla zawodników z zagranicy możliwość startów tutaj raz na terenie, który jest identyczny z tym, który będzie w sierpniu. Te tereny są objęte embargiem oczywiście, więc tam jeździć nie można trenować, no więc dla nich to jest jedyna okazja pojeżdżenia w czymś podobnym. Mhm. To jest raz, a dwa, na mapach robionych przez tych samych ludzi, którzy będą odpowiedzialni za kartografię podczas zawodów w sierpniu. No więc kapitalne powody, żeby się pościgać, do tego ranking światowy, więc punkty, które tam warunkują później kolejność na liście startowej, no powodów jest ileś, a pochodną tego wszystkiego jest to, że będziemy mieli na starcie ponad 200 osób, z tego parędziesiąt z zagranicy, z kilkunastu krajów. Mówię teraz o tym weekendzie Bożego Ciała. Mhm. Także syta stawka, dobre ściganie, mam nadzieję, że dobre zawody. Igorze, dlaczego nasi słuchacze powinni się zainteresować tą formą aktywności fizycznej? Bo to zdrowe. No to na pewno. Bo to zdrowe podwójnie, dlatego że raz za ciało. Aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, mówimy i o bieganiu, i o nartach, i o rowerze. I mózgownica pracuje. I do tego pracuje tak, że to jest aktywność umysłowa. I nie wiem, czy to jest jedyny powód, ale wydaje mi się, że jeden z istotnych dosyć. Podczas imprez, nie mówię o tych imprezach rangi mistrzowskiej, ale takich otwartych, ale także mistrzostwach krajowych w kategoriach wiekowych, startują ludzie, którzy są bardzo młodzi, ale startują też tacy, którzy mają po 60, 70, 80, a bywa, że i więcej lat. I ich świeżość umysłu, ich taka jakby komunikatywność. No, w życiu byś nie powiedział, że to jest osoba, która już ma za sobą dobrych kilka dekad życia. Teoretycznie powinna być taka wycofana już, cicha, nie do końca kontaktowa, a to są ludzie bystrzy. To są po prostu tacy umysłowo bardzo świeżi. Z dwóch powodów, jak sądzę. Po pierwsze, no, sport, który wymusza taką aktywność, a po drugie, i tu się będziecie śmiali jeszcze bardziej, możliwość spotkania regularnego i pogawędzenia o tym się, co lubi, z grupą rówieśniczą. Wcale się nie śmiejemy. No, rywalizacja. Rywalizacja, a potem, wiesz, pogaduszki. I to jest intelektualna rozmowa, prawda? Na mecie. Każdy z mapą. Są różne rozmowy, tak? No, rozmowy są różne, ale faktem jest, że to wymaga jakiegoś tam też skupienia. I zrozumienia. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o walory, no to z kolei przerzucamy się na młodych ludzi, najmłodszych zupełnie. w orientacji sportowej jest tak pięknie, że każda decyzja przez ciebie podjęta albo jest nagradzana, albo spotyka się, no, trudno powiedzieć, z karą, ale albo ponosisz konsekwencje przykrzejsze trochę. No bo nawigacja jest sztuką wyboru. W prawo, w lewo, prosto. Jak się pomylisz, popełniasz błąd, tracisz czas. Tracisz czas, no i w ten sposób przegrywasz z kimś, kto takiego błędu nie popełniał. No w kontekście wychowania młodego człowieka. No to jest rewelacyjna sprawa, bo to uczy odpowiedzialności, uczy konsekwencji podejmowania właściwych decyzji. W ogóle podejmowania decyzji, co, z czym różnie bywa, jak wiemy, więc... ciężko mi znaleźć słabe punkty, szczerze mówiąc, spróbujcie. I długotrwała koncentracja, prawda? Bo to takie wyścigi, no mimo wszystko trwają pewnie od kilkunastu minut, od kilkunastu w przypadku sprintów do dobrze ponad dwóch godzin w przypadku długiego dystansu. No ale sport orientacyjny to nawet wielodniowa rywalizacja zdarza się. No, to już na innym etapie troszeczkę. Ale to troszkę inaczej tam głowa działa. Mówimy o młodzieży i o pewnej szkole życia. W jakim wieku można zaczynać przygodę z orientacją sportową? Mamy chłopaków w klubie, którzy mają 7 lat. A dziewczynki? Już dają radę. No, idą sami do lasu? Rok starsze. Tak, wychodzą sami. Wychodzą, wyjeżdżają, na rowerze też dają radę. Także, świetnie. Wiesz, to są proste trasy. Dla takich dzieciaków wiadomo, to jest wszystko świetnie. Na poziomie do skrzyżowania i w prawo. Mhm. Do skrzyżowania i w lewo. Nie ma tam jakichś bardzo poważnych wyzwań nawigacyjnych, które oczywiście napotykają starsi zawodnicy, ci już bardzo doświadczeni. Ale dzieciaki mają proste trasy. Ale te walory, o których mówił Krzysiek, to znaczy właśnie konieczność podejmowania decyzji i konsekwencje, to wszystko od najmłodszego wieku i to można ćwiczyć. No później taki chłopak, dziewczynka, no myślę, że mniej problemów mają w życiu zdecydowanie. Też mi się tak wydaje. Igor Błachut był gościem z trzeciej strony medalu. Igorze, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Ja również i zapraszam i na jedne zawody, i na drugie, to znaczy i w przyszły weekend na Mazowie MTB25 i na Mistrzostwa Świata w sierpniu. Gdzie szukać informacji? Myślę, że jak państwo wrzucą w sieć Mazowie MTB25, to wyjdzie. Można wrzucić adres stron team360.pl, to twojego też klubu. Tak. Naszego. Naszego. Panowie, koniec tych pogaduszek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos. Się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech. Że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie. W kim innym by problem miał być? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. Dzisiaj jest mi wstyd, możesz uwierzyć mi. Dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost, to był wielki błąd. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz. Więc kupiłem karnet na McFit, robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na max jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie. Więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. A dzisiaj jest mi wstyd. Możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć wprost, że to był wielki błąd. Dam z mojego miasta. Chciałem tylko jeszcze odnośnie Roberta Kubicy. Chciałem przypomnieć, że 8 czerwca, 17 lat minęło, jak on wygrał, jako też jedyny Polak, wyścig w Kanadzie Formuła 1. A rok wcześniej przecież na tej samej Kanadzie miał ciężki też wypadek. Także to gość naprawdę warto jeszcze, żeby to przypomnieć może i pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy za to przypomnienie. 22,7 trójek w każdej sportowej sprawie. Proszę państwa, teraz schodzimy na wodę. Tak, na Wisłę w dodatku. Jak się okazuje, to wspaniała rzeka do uprawiania wioślarstwa. Wiem, bo a sam... A na Wiśle wysoka woda obecnie. Akurat tak, jest fala, więc fajne, bezpieczne regaty. Warsaw Head, 33 osady na starcie. Byłem tam wczoraj z mikrofonem. Rozkoszowałem się widokiem pędzących, rozpędzonych ósemek. Rozkoszowałem się rozmowami z uczestnikami, bo było naprawdę wspaniale, bardzo fajnie, naprawdę polecam. Mogę się podpytać, jak wam poszło? Mam nadzieję, że dobrze. Czekamy na wyniki, na dekorację medalową. Wszystko się okaże. Operacja wynoszenia łódki to nie jest taka łatwa sprawa. Absolutnie, no, taka łódka prawie 20 metrów długości ma, więc to trzeba uważać w każdą stronę, żeby gdzieś nie wejść za daleko. Sprzęt jest bardzo delikatny, więc trzeba po prostu na niego uważać. Tak? A... Żółta chyba dobra, co? Żółta, tak, jedna z najlepszych, jak najbardziej. No właśnie, skąd jesteście? Z TWDW. Czyli? Z Towarzystwa Wisła dla Wieślarzy, z klubu, który właśnie organizuje dzisiejsze regaty. Ty jesteś sternikiem. Jaka jest rola sternika na ósemce? Krzyczeć. Tylko sterowanie? Popędzać towarzystwo? Tak jest, motywować. Przede wszystkim nie demotywować. O, może tak. I motywować, żebyśmy mogli jak najlepiej, jak najszybciej dopłynąć na metę. Dziewczyny, jak wam poszło dzisiaj? Świetnie, złoto. Trzeba umyć łódkę, widzę. Dokończymy, tak, szorując sprzęt. Dbamy złoto będzie, naprawdę? Tak. Nasza. A myjecie za karę tę łódkę? Nie, to jest taki sprzęt. Do swojego sprzętu. Dbamy, bo ten klub nam kupił nową łódkę. Mamy zgraną osadę kobiecą i trzeba tutaj zadbać. Jeszcze zadyszka, Maciej Szusarek, znany adwokat. No i wioślarz, jak się okazuje. No oczywiście, ja wiosłuję, ale wiosłuje cała firma SKP. Ósemka wystawiona dzisiaj. Było super fajnie, dobry start, lepiej niż w zeszłym roku. To nie jest tak, że chyba tak ad hoc można wsiąść na łódkę. Co trzeba umieć? Trzeba być wytrwałym, bo to są treningi rano, wcześnie. Cała firma się zbiera, trenujemy. Wybrana ósemka, parę osób rezerwowych. Treningi od miesiąca czy półtora. No więc nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale sporo. Maczka, a skąd u ciebie to wioślarstwo? Ja się napatoczyłem tak, że chodziłem wokół Wisły. Jak wiesz, dużo żegluję i myślałem, jak żeglować. Nie wiedziałem, gdzie żeglować, to pomyślałem, jak żeglować to nie bardzo, to może wiosła. No i zacząłem wiosłować już, nie wiem, z 15 lat temu. Wspaniałe spotkanie na regatach Warsaw Head. Mój trener z dawnych juniorskich czasów, kiedy sam trenowałem wioślarstwo, Stanisław Chumieński, trener wielu mistrzów. Przypadek to spotkanie? Nie sądzę. To coś miłego, takie reminiscencje. Spotkaliśmy się wtedy, parę lat temu. Pracowaliśmy razem w ramach zajęć wioślarskich w WTW. O, taka to jest nasza krótka historia. Pętla czasu, można powiedzieć, i regaty amatorskie, ale tutaj wiosłowanie naprawdę na fajnym poziomie. Tak, to się robi bardzo popularna konkurencja. Tu mastersi, młodzież szkolna, no i tacy różni fanatycy, którzy próbują wioślarstwa. Trenowałeś naprawdę czołówkę krajową, nierzadko światową, no a tutaj patrzymy raczej na ludzi, którzy robią to amatorsko. Mastersi to jest magia. To są ludzie, którzy mogą wiosłować w takich widełkach wiekowych 20-90. Chyba mieliśmy tutaj przypadek, to w Polsce, to nie w Warszawie. Krakowski master miał 95 lat. No to zobaczcie, jaka jest sytuacja. No każdy może wiosłować, każdy może przyjść. Być mastersem można być na każdym etapie, a to jest sport niezwykły. Na czym polega magia wioślarstwa? Ten skomplikowany dosyć ruch, który po pewnym czasie łączy osadę, która zmaga się z podobnym problemem. Łódka najpierw się buja, kiwa na strony, wiosła wpadają głęboko pod wodę, a potem coraz lepiej. Jest taki pstryk i zaczyna płynąć. Jest taki moment, że ta łódka zaczyna płynąć i po treningu ludzie przychodzą jak nowonarodzeni, są przeszczęśliwi, a potem te przyjaźnie, które zapadają, zostają na wiele dziesięcioleci i my jesteśmy tego przykładem. Widzę na waszych plecach napis 80+, to jest odniesienie do 8+, jako symbolu ósemki. To jest średni wiek naszej ósemki. Koledzy troszkę młodsi, jak ja, kilku lat mi brakuje, ale są koledzy, którzy przekraczają. Razem mamy powyżej 81 lat. To naprawdę można całe życie uprawiać ten sport? Można, ja zacząłem jak miałem 13 lat, ten kolega też w tamtym mniej więcej, to były 60 lata zeszłego tysiąclecia. I całe życie na wiosłach? Nie, z długą przerwą. To co powoduje, że się wraca do wioślarstwa? Ruch, bardzo przyjemny sport, dużo powietrza, a i taki nawyk mi sympatyczny. Licealiści, osada ze Staszica, zasnę liceum warszawskie. Jak wam poszło? Myślę, że nam poszło dobrze. Poszło nam w sumie porównywalnie do tamtego roku, a w tamtym roku mieliśmy mocniejsze osoby. Naprawdę technika nam pomogła, dużo treningów i dobre przygotowanie. Trenujemy tutaj w MOSie z trenerką Marylą. No, ona jest naszym trenerem od bardzo, bardzo dawna. Ona była moim trenerem, jak ja byłem w waszym wieku. Skąd u was pasja wieślarska? Można było przyjść, po prostu wszedłem, wydawało mi się ciekawe wieślarstwo i było fajne. To taki trochę nudny sport, prawda? Ta powtarzalność ruchów, nie widać dokąd się płynie. Mi się bardzo podoba to takie przeczyszczenie myśli. Tak po prostu można przyjść na trening, coś zrobić, coś poćwiczyć, ale też jest tak spokojnie. I oczywiście są osoby, więc tutaj ludzi można bardzo, bardzo przyjemnych spotkać. Co to za klub? Prezentami Elo10, a także Pegaza Wrocław. Lepiej się wiosłuje na Odrze czy na Wiśle? Myślę, że warunki są podobne, ale ładna jest Wisła, ładna jest Odra i myślę, że zostalibyśmy na tym, że na podobnym poziomie. Dobra, jak wam dzisiaj poszło? Bardzo dobrze, bardzo się płynęło równo, wszyscy wchodzili równo ze sobą, sternik bardzo się angażował, obstawiamy podium na pewno. 9 minut 46 sekund to czas osady WTW, która wygrała na własnym akwenie wiślanym, ale wśród pań już najszybsze studentki AZS-u AGH Kraków. 12 minut 27 sekund trójka patronowała wydarzeniu Warsaw Head. Tak do naszego trenera uratować przed takimi atakami z różnych stron, zaproponować mu zajęcie się taką już polityką na poważnie. Ma bardzo dobre predyspozycje, poza tym się dobrze też prezentuje w tych swoich garniturkach. Jesteśmy tego samego zdania. Teraz zaglądamy pod kosz. W koszykarskiej Orlen Basket Lidze panów została już tylko jedna niewiadoma. Kto mistrzem Polski? Na to pytanie kibice będą musieli, na odpowiedź na to pytanie będą musieli jeszcze poczekać. Rozwiązała się za to kwestia brązowego medalu. To nie jest jeszcze radość drużyny, która w finale wygrała 4 mecze. To jest radość zespołu Trefla Sopot, który zdobył brązowe medale Orlen Basket Ligi. W drugim spotkaniu koszykarze trenera Żana Tabaka pokonali Anwit Włocławek 82-73. Dzięki czemu byli lepsi w dwóch meczu 167-161. Dla zespołu Sopotu to trzeci w historii brązowy medal Mistrzostw Polski. Wcześniej Sopocianie sięgali po ten krążek w latach 2001 i 2014. Dla Anwilu to, delikatnie mówiąc, nie najlepszy koniec sezonu. Po wygraniu rundy zasadniczej we Włocławku wszyscy liczyli na grę w finale i zdobycie złotego medalu. Skończyło się na 4. miejscu. Może to i lepiej, bo w walce o Mistrzostwo Polski grają drużyny, których nikt się nie spodziewał, szczególnie startu Lublin, bo Legia Warszawa zawsze aspirowała do walki o najwyższe cele. W pierwszym meczu emocji nie brakowało, 2 rzuty wolne, niespełna 4 sekundy przed końcem zapewniły startowi pierwsze zwycięstwo w finale Orlen Basket Ligi. Lublinianie przed własną widownią pokonali Legię Warszawa. Gościom nie pomogło 21 punktów Andrzeja Pluty. Po pierwszym meczu trener zespołu z Lublina Wojciech Kamiński podziękował szczególnie kibicom swojej drużyny, jak i również Legii. Taktycznie przeszli zarówno tych z Lublina, jak i tu z Warszawy. Stworzy się wspaniałe widowisko. Dziękuję naszym serdecznie, z całego serca naszym kibicom, którzy nas trzymali w meczu, byli naszym 6. zawodnikiem, bo wiadomo, że drużyna była jest bardzo zmęczona. Po tym 5. meczu w Sopocie nie było czasu na wypoczynek. Tym bardziej duże słowa uznania dla naszych zawodników, dla moich zawodników za to, że potrafili wykrzesać z siebie jeszcze tyle energii, tyle dobrego basketu, aby pokonać świetnie grającą Legię. Dziękuję trenerowi, zawodnikom Legii Warszawa za świetny mecz. Cóż, jest 1-0, rywalizacja trwa dalej. To prawda, rywalizacja trwa dalej i jest nieprzewidywalna, bo w drugim meczu Legia w Lublinie wyciągnęła wnioski i wygrała, doprowadzając do remisu. Po meczu zawodnik Legii, Aleks Radanow, nie chciał za dużo mówić, bo wiadomo jak to się kończy, choć jego słowa, jak się potem okazało, były prorocze. Nie chcę za dużo mówić o meczu, więcej powie trener. To zawsze cieszy, jeśli wygrywamy na wyjeździe. Teraz będziemy chcieli obronić naszą zaliczkę i wygrać kolejny mecz. Legia podtrzymała serię zwycięstw. W Warszawie wygrała ze Startem, walcząc do ostatnich minut. Pomógł z pewnością nadkomplet publiczności przez 40 minut dopingujący stołecznych koszykarzy, mówi kapitan Legii Michał Kolenda. To będzie właśnie taki finał, gdzie niezależnie od dyspozycji dnia, zdrowia, czegokolwiek, na końcu będzie się liczył charakter, fizyczność i to, kto popełni mniej błędów. Naprawdę daliśmy z siebie wszystko. Cieszy mnie niesamowita frekwencja i generalnie życie koszykówką na ten moment, tą całą serią. I tak się tylko czasami mówi, ale to naprawdę daje dużo siły i takiej pewności siebie. Trener Startu Wojciech Kamiński podkreślił, że jego drużyna popełniła zbyt dużo błędów. Na początku chciałem podziękować naszym kibicom za ich doping, bo naprawdę stworzyli razem z kibicami Legii świetną atmosferę. Gratuluję drużynie Legii Warszawa zwycięstwa. Myślę, że mecz godny finałów, pierwsza połowa bardzo ofensywna, natomiast na bardzo wysokim poziomie jedna i druga drużyna, w drugiej połowie w finale, kiedy spotykają się dwie najlepsze drużyny po playoffach, nie można sobie pozwolić na takie błędy, które my popełniliśmy, bo one są momentalnie karsony i tak to się zdarzyło. Kolejny, czyli czwarty mecz, jutro w Warszawie. Te relacje przygotował Norbert Michalak. Jakbyśmy mieli wystawić drużynę koszykarską, to Norbert pewnie by był na środku, nie? Zdecydowanie. Trzecia strona medalu. A za oceanem w nowej formie zainaugurowano klubowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ponadto wchodzą hokeiści w finały NHL, NBA, a na Florydzie nad wszystkim czuwa Jan Pachlowski. W Miami zainaugurowano klubowy piłkarski mundial, który rozgrywany jest według zasad jak piłkarskie Mistrzostwa Świata ostatnich dekad. 32 kluby podzielone są na 8 czterozespołowych grup, z których awans uzyskają po dwie. Na boisku podziwiamy takie gwiazdy jak Messi, Keane Holland czy Mbappé. FIFA Club World Cup on 5. The world's best come together to decide the greatest club on earth. Na inaugurację w Miami Inter przed własną publicznością tylko zremisował z egipskiej Al-Ahly 0-0. Mimo bezbramkowego remisu, kibice zobaczyli świetne spotkanie. Znakomicie w całym meczu grali bramkarze. Egipcjanie w pierwszej połowie nie wykorzystali rzutu karnego, a w końcówce przepiękną bramkę mógł zdobyć Messi, ale ostatecznie się nie udało. Klubowy mundial jest testem generalnym przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata. Jednym z arbitrów turnieju jest Szymon Marciniak, japońskiego uczestnika mistrzostw Urawa Red Diamonds. Prowadzi Maciej Skorża. W Stanach Zjednoczonych pod kątem pracy Skorży w kadrze biało-czerwonych rozmawiać ma ze Skorżą szef PZPN Cezary Kulesza. Z kolei w barwach włoskiego Interu Mediolan zagrają Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. Dzisiaj przed nami cztery konfrontacje. Bayern